Poznaj bezkonkurencyjną ofertę Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców na modele Audi Q5 i Audi A6, gotowe do odbioru. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 9 listopada, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na ziemię ściągnięto mężczyznę, który siedział na pomniku smoleńskim w Warszawie. Mamy najnowsze informacje od policji. Szykuje się starcie Trzaskowski-Sikorski. Koalicja Obywatelska wybierze kandydata na prezydenta w swoich prawyborach. Za oceanem spotkanie Biden-Trump. Odchodzący prezydent i prezydent-elekt porozmawiają w środę. Mężczyzna, który przez 3 godziny siedział na pomniku smoleńskim w Warszawie, został ściągnięty na ziemię. Po południu wszedł na szczyt i miał przy sobie przedmiot przypominający broń. Został obezwładniony przez stołecznych kot terrorystów i zatrzymany. W tym samym zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ani on sam, ani policjanci, także żadna z osób postronnych. Mężczyzna został zatrzymany i dalej będą z nim prowadzone czynności. Powiedział nam Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Plac Piłsudskiego w czasie policyjnej akcji został zamknięty, a autobusy skierowano na objazdy. Gospodarka europejska traci na konkurencyjności względem Chin i Stanów Zjednoczonych. Zwraca na to uwagę Tomasz Wypych z Salonu 24. Gwoździem do trumny jest przystosowanie się, które musimy na siłę zrobić, do Zielonego Ładu, podkreślał. Według eksperta nie da się pogodzić wydatków na obronność z wprowadzeniem Zielonego Ładu, a wysokie ceny prądu negatywnie wpływają na konkurencyjność gospodarki. My nie jesteśmy w stanie wygenerować, mówiąc wprost i brzydko, więcej pieniędzy. To jest jeszcze jeden taki wątek. Szanowni Państwo, proszę zobaczyć, co się w gospodarce w tej chwili dzieje. No, my codziennie piszemy o jakichś grupowych zwolnieniach. To jest wypadkowa dwóch czynników, bo rozmawiamy z menadżerami, którzy to robią. Pierwsza to jest podwyższenie płacy minimalnej. Akurat jesteśmy za tym, żeby Polacy godnie zarabiali. Ale druga to są ceny energii, które powodują, że my absolutnie nie jesteśmy w stanie konkurować. Dzisiaj premier Donald Tusk mówił, że ceny energii w Polsce i Europie hamują rozwój gospodarczy. Powiedział również, że kryteria środowiskowe w Unii są zbyt wyśrubowane. W najbliższych dniach minister finansów ma przedstawić premierowi mechanizm mrożenia cen energii na przyszły rok. Kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta wyłonią prawybory. Taka jest decyzja zarządu krajowego partii. Procedurę zaproponował jeden z kandydatów, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, a szef MSZ Radosław Sikorski na to przystał. Małgorzata Naukowicz. Decyzję władz PO ogłosił na konferencji prasowej premier Donald Tusk. Chcemy możliwie, żeby dużo ludzi było zaangażowanych i żeby ten mandat był rzeczywiście dany przez wiele osób. Ja z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że do boju staje dwóch świetnych kandydatów. Prawybory to najlepsza formuła wyboru kandydata na prezydenta, mówi pomysłodawca tego rozwiązania Rafał Trzaskowski. Chcemy oddać głos naszym członkiniom i członkom całej Koalicji Obywatelskiej, żeby ten mandat, który zostanie uzyskany, był jak najsilniejszy. Gotowość do rywalizacji w prawyborach deklarował Radosław Sikorski. Liczę na rycerskie współzawodnictwo z Rafałem Trzaskowskim. Proszę o poparcie członków Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Zielonych i wszystkich członków naszej Koalicji. Prawybory odbędą się jeszcze w tym miesiącu. Wyłoniony w nich kandydat zaprezentuje swój program wyborczy 7 grudnia na Śląsku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Do spotkania prezydenta Joe Bidena z prezydentem-elektem Donaldem Trumpem w gabinecie owalnym dojdzie w najbliższą środę, poinformowała rzeczniczka prezydenta USA Karine Jean-Pierre. Biden zaprosił Trumpa do Białego Domu podczas rozmowy telefonicznej dzień po wyborach prezydenckich. Donald Trump wygrał w tym tygodniu wybory prezydenckie i po raz drugi został przywódcą USA. Funkcję obejmie w styczniu. W wyborach prawicowy kandydat pokonał reprezentantkę demokratów Kamalę Harris. Klimat. Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nadchodzący tydzień będzie o 1-2 stopnie Celsjusza chłodniejszy od średniej wieloletniej z lat 1991-2020. Suma opadów będzie około połowy, a na Dolnym Śląsku nawet o 80% niższa od średniej z tego samego okresu. Na Śnieżce i Kasprowym Wierchu brak śniegu, podczas gdy rok temu na obu szczytach była już 10-centymetrowa pokrywa śnieżna. IMGW wydało dzisiaj ostrzeżenie o suszy hydrologicznej dla północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Większe opady w całym kraju są prognozowane na drugą połowę miesiąca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Muzycznym wracamy po przerwie, już bez biletów na Wacława Zimpla, ale za to z zestawem różnych rocznicowych klasyków. Przed momentem pierwszy z nich, Taking Tiger Mountain by Strategy, album Briana Eno, drugi solowy album tego artysty, który ukazał się w listopadzie 1974 roku. Daty dziennej nie mam. Właściwie nigdzie tej daty dziennej nie można znaleźć, ale przyjmijmy, że to było jakoś tak mniej więcej, a może dokładnie 50 lat temu. Utwór Third Uncle, z którym mam długoletni romans, to jest jeden z moich ulubionych utworów Briana Eno i jeden z bardziej ulubionych w ogóle, mam wrażenie. Basista Brian Turrington stworzył tutaj coś na kształt intra z piosenki Floydów One of These Days. Jeśli państwo słuchali pilnie od początku, to ta linia basu brzmiała bardzo podobnie też potraktowana efektami. No ale później się to wszystko zmienia, wchodzi w takie rejony bardziej, powiedziałbym, agresywne, punkowe. Phil Manzanera z Roxy Music nagra na gitarze, oczywiście Brian Eno również, a gdzieś w tle instrumenty perkusyjne, na których grał na sesjach tej płyty Robert Wyatt. Później ten utwór, akurat konkretnie Third Uncle, coverowano oczywiście wielokrotnie, ale moja ulubiona wersja to jest wersja z lat 80. zespołu Bauhaus. Tej dziś nie przedstawię, może będzie jakaś rocznica związana z Bauhausem i będzie okazja. A płyta Taking Tiger Mountain by Strategy, no cóż, nie podbiła list bestsellerów ani po jednej, ani po drugiej stronie oceanu w roku 74. Natomiast 25 lat temu całkiem nieźle radziła sobie na tych listach bestsellerów kolejna płyta, jubilatka. Płyta dokładnie z 9 listopada 1999 roku, więc tutaj mamy bezapelacyjną, okrągłą rocznicę. To jest album, ten album o tytule, którego nie przytoczę w całości. Ostrzegałem państwa przed tym. Ten album funkcjonuje w historii muzyki jako When the Pawn i zapisał się wspaniale w tej historii jako być może najlepsza płyta w dyskografii Fiony Apple, a może też jedna z lepszych płyt lat 90., a z całą pewnością płyta, która się nie bardzo zestarzała do tej pory i dalej świetnie brzmi. I jeśli chodzi o piosenki, to no mamy w tej audycji sporą konkurencję. Margo Gurian i jeszcze będzie jedna autorka, nieco starsza piosenek, ale to jest ścisła czołówka światowa. Za chwilę utwór Paperback, a ten tytuł, bo nie wyjaśniłem, co z tytułem. No, otóż ten tytuł miał w oryginale być właściwie biciem rekordu świata w dziedzinie długich tytułów i składał się z 444 znaków. całość rozpoczynała się od frazy When the pawn hits the conflicts, he thinks like a king. I później właściwie idzie cała historia, którą można wyczytać z bardzo długiego tytułu. No ale to sobie darujemy, a Paperback Fiony Apple w całości. I was staring at the sky, just looking for a star to pray on or wish on or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of a boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the dove of hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances were approaching to be grand. But as it came down near, so did a weary tear. I thought it was a bird, but it was just a paperback. Hunger hurts, and I want them so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a messy, don't wanna clean up. I got to focus, these hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works. When it costs too much to love. And I went crazy again today, looking for a strand to climb, looking for a little hope. Baby said he couldn't stay, wouldn't put his lips to mine, or fail to kiss his, or fail to cope. I said, honey, I don't feel so good, don't feel justified. Come on, put a little love here in my body. He said, it's all in your head. And I said, so's everything, but he didn't get it. I thought he was a man, but he was just a little boy. Hunger hurts, and I want him so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a messy, don't wanna clean. I got to focus, these hands are too shaky to hold. Hunger hurts, but starving works when it goes. Too much to love, hunger hurts, but I want it so bad. Oh, it kills, 'cause I know I'm a mess that he don't want to clean. I got to focus, because these hands are just too shaky. Fiona Apple z płyty jubilatki When the Pawn, rok 1999, a teraz rocznica nieco inna. Dwa dni temu 81. urodziny obchodziła, no wreszcie dochodzimy do tej postaci z samego topu, jeśli chodzi o autorów, autorki w tym wypadku piosenek, Joni Mitchell. Cool that flies in blue. than a taxi to a train. I've been traveling so long. How am I gonna know my home when I see it again? I'm like that black crow that flies in blue skies. Fly and fly, fly and fly. In search of love and music, my whole life has been illumination, corruption, and diving, diving, diving. Joni Mitchell z albumu Joni Mitchell Archives, część czwarta, The Asylum Years, lata 1976-1980. Dla wszystkich tych, którzy śledzą dokładnie dyskografię Joni Mitchell, no to ta seria boksów bardzo obszernie prezentujących kolejne rozdziały jej kariery to jest rzecz nie do przeoczenia zapewne. Oczywiście, to już nie jest ten okres, który przyniósł te najbardziej klasyczne płyty. To nie jest okres albumu Blue. Natomiast płyta Hegira, którą dokumentuje między innymi ta część zbioru archiwaliów Joni Mitchell, no to jest album bardzo istotny i dość przełomowy, bo pokazuje artystkę, która eksperymentuje właściwie mocniej niż do tej pory. Sięga po trochę inny skład. Przede wszystkim basista jazzowy Jaco Pastorius jest tutaj niesłychanie ważną osobą na płycie Hegira. Na płycie wydanej w listopadzie również, ale roku 1976. Tę płytę poprzedziła długa podróż Joni Mitchell po Ameryce. Podróż, którą zresztą dokumentują różne elementy tego albumu, bo to zdjęcie na okładce, to jest fotografia zrobiona na zamarzniętym jeziorze Mendota w stanie Wisconsin. To już znajdziemy na tym boksie, bardzo surowe, pierwotne wersje poszczególnych piosenek, grane na gitarze akustycznej przez samą Joni Mitchell, bo podróżując pisała utwory i podróżując również grywała koncerty i prezentowała te utwory premierowo. Także mamy tutaj różne wersje koncertowe utworów, które się znalazły na albumie Hedgira. Mamy również dokumentację podobną albumu Mingles, no ale to już jest trochę inna historia. To są kolejne 4 lata z przebogatego dorobku Joni Mitchell. I sięgamy jeszcze po jedną wersję demo. To poprzednio wersja demo utworu Black Crow, a teraz demo tytułowej Hedgiry, czyli utworu wtedy jeszcze zatytułowanego Traveling. I'm sitting in some cafe, a defector from the petty wars that shell shock love away. There's comfort in melancholy when there's no need to explain. It's just as natural as the weather moody sky today. In our possessive coupling, so much cannot be expressed. So now I am returning to myself. These things that you and I suppressed, I see something of myself in everyone. Just at this moment of the world, as snow gathers like bolts of lace, waltzing on a ballroom girl. It never has been easy. Whether you do or you do not resign, whether you travel the breadth of extremities or stick to some straighter line. Now here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw out or freeze. Listen, strains of Benny Goodman coming through the snow and the pine wood trees. I'm porous with travel fever. I'm so glad to be on my own. But sometimes the slightest touch of a stranger trembles in my bones. And superficial between the forceps and the stone. I looked at the granite markers, tributes to finality, to eternity. And then I looked at myself here, chicken scratching for my immortality. In the church they light the candles, and the wax rolls down like tears. There is the hope and the hopelessness I've witnessed 30 years. We're only particles of change, I know, orbiting around the sun. How can I have that point of view if I am bound and tied to someone? White flags of winter chimneys waving truce against the moon. Modern bank. dirty wars. The love sucks me back that way. Joni Mitchell, wersja demo utworu tytułowego z płyty Hejira, wydanej w roku 1976. Mówiłem o tym, że w dzisiejszym wydaniu tygodnika sporo będzie takich utworów, co do których właściwie trudno rozstrzygnąć, czy to są archiwalia, czy to są nowe rzeczy. No i tak dokładnie będzie za moment, bo posłuchamy zupełnie nowej wersji starej piosenki Matta Eliota, brytyjskiego barda, najpierw przede wszystkim ikony sceny niezależnej, kiedy działał jeszcze jako The Third Eye Foundation. Później na płytach solowych Matt Elliott zamienił się w takiego autora bardzo posępnych piosenek. Płyta Drinking Songs, która ukazała się prawie 20 lat temu, to był jeden z jego głośniejszych albumów solowych. To jest rzecz inspirowana Europą z całą pewnością, kontynentalną. Matt Elliott przeniósł się do Francji, na stałe od lat tam mieszka, ale też tą dalszą z jego punktu widzenia Europą, czyli Europą środkowo-wschodnią, tradycją kabaretu, a nawet piosenki biesiadnej, można powiedzieć, bo to są piosenki o piciu, jak tytuł wskazuje. Tyle, że szczęścia w tym piciu proszę nie szukać, a nie ma radości w tym za grosz. Jest smutek, są najczarniejsze barwy czerni. To jest zresztą kwintesencja tego, co Matt Elliott na swoich płytach robi od lat. I teraz, co się stało po 20 latach? Otóż Matt Elliott cały czas gra te swoje stare piosenki, między innymi z tej płyty. I cały repertuar Drinking Songs zaprezentował na scenie w nieco innym składzie. Z Anne Elizabeth de Cologne grającą na kontrabasie, Barbara Dunk na fortepianie. Sam wziął na siebie grę na wszystkich innych instrumentach. On na Drinking Songs też działał właściwie prawie wyłącznie solowo. Tam był trębacz, ale chyba poza tym to wszystkie instrumenty obsługiwał Matt Elliott. Teraz pojawia się częściej saksofon, bo ten saksofon to jest jakieś nowe odkrycie Elliotta. I ten materiał, który wydał na płycie, nazywa się to Drinking Songs Live 20 Years On i wyszło wczoraj. To jest koncert z L'Autre Canal w Nancy, blisko miejsca zamieszkania, stałego miejsca zamieszkania Matta Elliotta. Posłuchajmy tego What's Wrong w zupełnie nowej wersji, choć to piosenka już 20-letnia. Thank you. Matt Elliott w nowej koncertowej wersji utworu z swojej płyty Drinking Songs sprzed lat. Za chwilę też będzie koncertowo, też będzie klubowo, ale już nie smutno, tylko wręcz przeciwnie, bardzo wesoło. Płyta Matta Elliotta jest już od wczoraj, jak to się mówi, w streamingach, ale kolejnej płyty w streamingach nie ma. Mam ambicje, żeby w tygodniku muzycznym prezentować co jakiś czas płyty właśnie takie spoza cyfrowej dystrybucji i tak jest z albumem warszawskiej grupy P-Unity, funkowo-jazzowo-soulowego komba, które prowadzą Jędrzej Dudek i Maciej Sondi. I wspaniałej grupy koncertowej. Ta płyta dokumentuje styczniowy koncert z tego roku, który odbył się w klubie Jasmine w Warszawie i ukazała się 3 listopada tylko w wersji winylowej. Utwór nosi tytuł Lover's Disappearance. Jak nie łapie, to karka najlepiej, jedno i drugie. Snapy też są git. A teraz to, raz to. Jednocześnie, ale błagam, róbcie to cały czas. That love is here to dissolve our sins. Unity, z koncertów Jasmine i z płyty, którą można nabyć chyba tylko na koncertach zespołu, albo drogą wysyłkową, no i przede wszystkim z winyla. A teraz płyta, która jest w streamingach i to też jest polska nowość tego tygodnia, album duetu Antonina Car i Nichos. Antonina Car, kompozytorka, multiinstrumentalistka, Nichos, Nika Jurczuk, wokalistka, kompozytorka. Śpiewane jest to, bo to jest najbardziej zaskakujące, językiem podlaskim, właściwie mikrojęzykiem, a całość stanowi takie połączenie brzmień elektronicznych i swoiście pojmowanej ludowości. Antonina Car i Nichos z albumu zatytułowanego Toń, który był najpierw takim programem przygotowanym na zamówienie festiwalu Electrum Up to Date w Białymstoku i 8 listopada, czyli wczoraj, trafił na płytę winylową i płytę również cyfrową dystrybuowaną we wszystkich platformach streamingowych. To już prawie wszystko na dziś w tygodniku muzycznym. Na koniec klamra, czyli wracamy do hołdu dla Margot Gurian i jeszcze jeden utwór, który wykonuje June McDoom, jamańsko-amerykańska wokalistka. To się nazywa Tots i oczywiście pochodzi z repertuaru Margot Gurian, no bo skąd żeby indziej. Audycję zrealizowała Katarzyna First-Wojtkowska, przygotowali Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński, a za tydzień spotka się z Państwem Kuba Ambrożewski. Do usłyszenia. Autopromocja. W trzeciej stronie medalu opowiemy o WTA Finals. Iga Świątek nie obroni tytułu, ale w Riyadzie było i jest ciekawie. Przecież to nieoficjalne mistrzostwa świata tenisistek. Pozostając przy sporcie pań, Ewa Lewandowska została młodzieżową żeglarką świata i odwiedziła nas tuż po powrocie z gali w Singapurze, gdzie odebrała to prestiżowe wyróżnienie. Zapowiemy też Kawaliadę. Pierwsza lewa święta sportów hipicznych za kilka dni rozpoczyna się na warszawskim Torwarze, a Trójka jest patronem medialnym wydarzenia. Nie zabraknie też konkursu z cennymi nagrodami. Zapraszamy w niedzielę od 17 w sprawdzonym składzie. Adam Malecki i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem nagród w konkursie jest Folwark Łęcuk, hotel i spa na Mazurach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład energooszczędna lodówka Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Black Weeks w Media Expert. Kapamy, to po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz. Sanyong Corando. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Sprawdź również ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. Sankyong, to więcej niż myślisz.